Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 stycznia, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Grafolodzy nie mają wątpliwości, pismo TW Bolka to pismo Lecha Wałęsy. Pełnomocnik byłego prezydenta twierdzi, że ta ekspertyza niczego nie wyjaśnia. W tym serwisie także kontroli w szpitalu w Chełmży, gdzie zmarła 7-letnia dziewczynka, oraz o tym, za co i dlaczego sekretarz generalny ONZ krytykuje prezydenta Trumpa. Badania grafologów z Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych potwierdzają, w teczce TW Bolka są podpisy Lecha Wałęsy, w tym zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z grudnia 70 roku. Przeprowadzenie ekspertyz materiałów znalezionych w domu Czesława Kiszczaka zlecił Instytut Pamięci Narodowej. Sam Wałęsa przekonywał, że dokumenty nie są autentyczne. Jego pełnomocnik uważa, że ta ekspertyza niczego nie wyjaśnia. Prezes IPN dr Jarosław Szarek stwierdził, że kwestia agenturalnej przeszłości byłego prezydenta jest bezsporna. Nie ma żadnej od dnia dzisiejszego wątpliwości na temat współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. Współautor książki SB A Lech Wałęsa – Przyczynek do biografii dr Piotr Gontarczyk zaznacza, że Lech Wałęsa pozostanie legendarnym przywódcą Solidarności, choć teraz jego biografia została uzupełniona. W sposób definitywny o te smutne niestety fakty z lat 70. Pełnomocnik Lecha Wałęsy, profesor Jan Widacki, zaznacza, że jego klient może zgłosić zastrzeżenia do opinii, a także wnosić o powołanie innego biegłego. Tą jedną opinię, która wpłynęła, potraktowano jako zbiór prawd objawionych, co jest niedopuszczalne i z punktu widzenia nauki kryminalistyki, i z punktu widzenia procesu karnego. Po analizie ekspertyzy śledczy IPN rozstrzygną, czy przedstawić Lechowi Wałęsie zarzut składania fałszywych zeznań. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dziś były prezydent Lech Wałęsa nie zabrał głosu, jest w Kolumbii na zjeździe noblistów. NFZ rozpoczyna kontrolę w szpitalu powiatowym w Chełmży. W czwartek zmarła tam 8-letnia dziewczynka. Przyczynę jej śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. Będziemy sprawdzali m.in. harmonogramy pracy, czy było wystarczające zabezpieczenie, jeżeli chodzi o kadrę tego dnia, kiedy dziewczynka została przyjęta. Mówiła Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy. Dziecko było pod opieką pediatry z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. We wtorek trafiło do szpitala, tam lekarz nie stwierdził jednak niepokojących objawów. Pediatra ponownie skierował dziewczynkę do szpitala w czwartek rano. Mówi Leszek Pluciński, dyrektor szpitala w Chełmży. W stanie dużego odwodnienia, ciężki stan ogólny. Był lekarz dyżurny, też wezwana pani ordynator. Usłyszałem, że nic więcej nie można było zrobić. Potem się zajmował jeszcze anestezjolog dzieckiem. Sami byli zszokowani przebiegiem choroby. Dziecko otrzymywało leki, zamiast się poprawiać. Stan ulegał pogorszeniu. Dziecko zmarło wieczorem. Sprawę bada także prokuratura. Śledztwo prowadzone jest pod kątem błędu medycznego. Sekretarz generalny ONZ krytykuje dekret Donalda Trumpa w sprawie migracji. Chodzi o piątkową decyzję amerykańskiego prezydenta, na mocy której zakazano wjazdu do USA obywatelom 7 krajów muzułmańskich, w tym Syrii, Iraku, Iranu i Libii. Wojciech Sagielski. Szef ONZ wyraził nadzieję, że zakaz wjazdu do USA, który ustanowiono na 3 miesiące, zostanie później zniesiony. Rzecznik sekretarza Stefan Dujarric podkreślił w oświadczeniu, że dekret Donalda Trumpa jest sprzeczny z wartościami Narodów Zjednoczonych. Kraje mają prawo, a nawet obowiązek odpowiedzialnie strzec granic, aby terroryści nie przenikali przez nie. Nie może być to jednak oparte na jakiejkolwiek formie dyskryminacji na podstawie religii, pochodzenia etnicznego lub narodowości, bo jest to sprzeczne z podstawowymi wartościami, na których zbudowane są nasze społeczeństwa. ONZ uważa, że takie decyzje nie służą walce z terroryzmem, bo podsycają nienawiść i wrogość do Amerykanów. To właśnie bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych było według Donalda Trumpa powodem wprowadzenia czasowego zakazu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Obrońcy praw zwierząt po raz kolejny przekonują, w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Dla poparcia swojego stanowiska Fundacja Viva przygotowała raport, w którym przedstawia wyniki śledztwa przeprowadzonego w 40 fermach. Wynika z niego, że są tam łamane przepisy weterynaryjne i zasady do ochrony środowiska. Sytuacja się pogarsza. Zdaniem Mikołaja Jastrzębskiego z fundacji powodem jest m.in. brak odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Gdyby zobaczenie jednego zwierzęcia przez inspektora trwało zaledwie sekundę, na fermie, gdzie jest 50 tysięcy norek, kontrola musiałaby trwać 14 godzin. Tymczasem trwa średnio 86 minut. W tej chwili w Polsce zabija się około 8 milionów zwierząt z przeznaczeniem na futra. Są to ogromne koszty środowiskowe, ponieważ odchody tych zwierząt wsiąkają w glebę, eutrofizują wody gruntowe. Nawóz jest szalenie wydajny, jeżeli chodzi o azot. Profesor SGGW Tadeusz Chmielewski. Tam w tym nawozie jest również słoma, czyli próchnica. Jest jest wapno, fosfor, także to jest bałamutne i tym osobom, które piszą te raporty, po prostu brak elementarnej wiedzy. Większość futer produkowanych w Polsce idzie na eksport, głównie do Rosji i Chin. Współautorka raportu Marta Kozłowska. Tak naprawdę Polki nie chcą już nosić futer. Myślę, że cały ten biznes przez to chociażby nie ma racji bytu. A sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski. Sport. 4 mecze i 4 wygrane. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle grają jak z nut w Lidze Mistrzów. Ponownie ograli Dynamo Moskwa i znowu było 3-1. Podsumowuje mecz środkowy bloku Mateusz Bieniek. Bardzo podobny mecz do tego w Moskwie. Może troszkę gorzej zagraliśmy niż w Moskwie, a Dynamo na pewno lepiej. Ale tak samo jak w Moskwie mogliśmy to spotkanie wygrać 3-0. Daliśmy im tego seta, ciut dłuższe widowisko. Cieszę się, że w tym czwartym secie utrzymaliśmy ten poziom naszej dobrej gry i wygraliśmy spotkanie za 3 punkty. I po 4 meczach Zaksa oczywiście prowadzi w tabeli swojej grupy. Podpisanie kontraktu jest tuż. Kamil Grosicki przechodził właśnie testy medyczne w Hull City. Jeśli wszystko będzie w porządku, to za 9 milionów euro przejdzie z Rennes do tego właśnie klubu i spełni swoje marzenie. Od dawna mówił, że najbardziej na świecie chciałby grać w Premier League. A dziś w Premier League podział punktów na szczycie. Najlepszy atak, czyli Liverpool, zremisował z najlepszą obroną, czyli z Chelsea 1-1. Diego Costa nie wykorzystał rzutu karnego. Hull City, do którego przymierza się Kamil Grosicki, zagra jutro z Manchesterem United. I jeszcze dwie wiadomości z Wysp, ważne dla nas. Paweł Wszołek zostaje już na stałe w drugoligowym Queen's Park Rangers, a Christian Bielik prawdopodobnie zostanie wypożyczony z Arsenalu do Birmingham. Ciekawy ruch transferowy wykonał także Ajax Amsterdam, który zmierzy się w Lidze Europy z Legią Warszawa. Za 12 milionów euro kupił piłkarza młodzieżowej reprezentacji Brazylii i São Paulo, Davida Neresa. W alpejskim Pucharze Świata znowu zwyciężyła Michaela Schifrin. Amerykanka była najlepsza w slalomie równoległym w Sztokholmie. W finale pokonała Słowaczkę Welez Żużulową. W gronie panów? Sensacja. Zwyciężył Niemiec Linus Strasser, który w finale okazał się lepszy od słynnego Francuza Alexisa Pinturo. To pierwsze w karierze podium Strassera w Pucharze Świata. Nasi skoczkowie szykują się natomiast do lotów w Oberstdorfie. Trener Stefan Horngacher postawił na sprawdzoną ekipę. Do Niemiec pojadą Stoch, Żyła, Kot Kubacki, Ziobro i Hula. A na Uniwersjadzie w Almatach seryjnie zdobywają medale nasi snowboarderzy. Dziś dołożyli 3 w slalomie równoległym. Wśród pań wygrała Weronika Biela, a trzecia była Karolina Sztokwisz. Wśród mężczyzn srebro wywalczył Oskar Kwiatkowski. Jechałem po prostu na 100% i zaraz przed metą zrobiłem błąd, wywróciłem się, no ale wstałem, dojechałem i dlatego po kwalifikacjach byłem dopiero 7. Nerwy. Później się uspokoiłem troszkę i było lepiej. Mogło być jeszcze lepiej, ale wszyscy są zadowoleni. Mamy 5 medali ze snowboardu, także jest super. I to wcale nie musi być koniec medali. Za to na pewno to jest koniec serwisów sportowych na dzisiaj. Jutro zapraszam jak zwykle od 7 rano. W nocy sporo chmur, miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu od minus 6 do minus 3 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na południowym zachodzie i północnym wschodzie kraju słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, przeważnie na termometrach od minus 1 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. W każdy wtorkowy późny wieczór będziemy teraz sprawdzać, czy przed snem trochę skeczy, monologów, piosenek, czyli takiej trójkowej rozrywki przyda się Państwu. My, to znaczy trójkowa sekcja rozrywkowa, dzisiaj w składzie Artur Andrus mówiący te słowa, Natalia Grzeszczyk czuwająca nad audycją i Ewa Redel tę audycję realizująca, a będziemy się nazywać... Powtórek z rozrywki. Grzeczny. Pociął nożyczkami zeszyt, więc wieczorem czarny lodziarz stanął przy łóżeczku Bodzia próżno. Chłopak wierzga jęczy. Lodziarz i tak jest silniejszy. Nic, nic, otwórz buzię, wytrzeszcz oczy, czarne kałki w Bodzia tłoczy. 7 porcji zjadł bez torsji, 8 już nie była mu w smak. Potem pokój opustoszał, zniknął lodziarz i jego szał. Bodzio został z paraliżem, nie wie nikt czy się wyliże. ale myśli wciąż ma luźne i w tych myślach strasznie bluźni. Ma czarnego malodziarza, żeby cię pokrwić, bo ty tysiąc brzydkich słów powtarza, że będzie nagły paraluźny. Więc wieczorem czarny lodziarz znów nawiedził pokój Bodzia, lecz tym razem nie sam przyszedł. Dobry wieczór. A z ponurym towarzyszem, kolega lodziarz wraz z czarnym kopsiarzem, Bodzio noc miał pełną wrażeń. A gdy rozbił świt na niebie, chłopak był mniej pewny siebie. A gdy rozkwitł świt na niebie, chłopak był mniej pewny siebie. A gdy rozkwitł świt na niebie, nic, nic, chłopak był mniej pewny siebie. I tak każdego dnia czarny lodziarz moc roboty ma. No to wyjaśnijmy, proszę państwa, skąd ten tytuł, powtorek z rozrywki. No proszę państwa, no nie czarujmy się, po 23 we wtorek to już jest właściwie po wtorku, czyli już taka przedśroda. No i w związku z porą i dniem, w którym się spotykamy, będziemy tej nazwy używać. Poza tym mam nadzieję, że jakieś skojarzenie z powtórką z rozrywki pojawi się u państwa, a ja też wiem, że jeżeli zaczną państwo wpisywać do komputera nazwę powtorek, to komputer automatycznie będzie poprawiał na potworek. No i taki potworek z rozrywki też się będzie tutaj pojawiał od czasu do czasu, bo to jest taka pora, że już można bezkarnie nadawać utwory horrorowe, kryminały. Dzisiaj od razu już państwa poinformuję, pojawi się taki archiwalny kryminał autorstwa Marii Czubaszek, a do takich horrorów, skeczy, monologów, piosenek grozy będziemy od czasu do czasu o tej porze bardzo chętnie wracać. No teraz coś takiego państwu zaproponuję. Już się zaczęło od opowieści o czarnym lodziarzu, opowieści kabaretu Czyści jak łza. I teraz ten wątek jeszcze rozwiniemy. Pojawi się sketch kabaretu Moralnego Niepokoju, pojawi się piosenka Voice Bandu, a zacznie tę część horrorową piosenką swoją Basia Stępniak-Wilk. Gdybym nie uważał, że żarty z nazwisk są nie najwyższych lotów, to bym powiedział, że to Basia Stępniak-Wilkołak. W łeb. Tamtego znajdą w bramie, tego zaleje nagła krew. Niewielu z nas zostanie, by opłakiwać marny świat, że ani nic się nie polepszył pomimo tych tysięcy lat wysokopłatnych lekcji. Pożrą nas pewnie dzikie bestie, gdy ścieżka nagle skręci w dół. Lecz póki co wciąż tutaj jestem, lecz póki co wciąż jestem tu. Popłochu ten czy ów, w pogoni czy w ucieczce, przystając na rozstaju dróg, potknie się o powietrze. I ochotników co dzień mniej, by krok stawiając jeszcze jeden, dokopać ziemi za tę jej słońcem złoconą biedę. Pożrą nas pewnie dzikie bestie, gdy ścieżka nagle skręci w dół. Lecz póki co wciąż tutaj jestem, lecz póki co wciąż jestem tu. I choć ta perspektywa bliska, kołysze się stosowny dzwon, jeszcze nie widać stąd urwiska. Dzikie bestie won! Czasami grunt osunie się, zawyje coś, zaryczy i nic na dowód jakby, że po drugiej stronie smyczy. Ktoś czuwa, by mógł nie spać ktoś. O wygłodniałe dzikie bestie, przekażcie komu trzeba. No! Że póki co wciąż tutaj jestem, tutaj jestem. Pożrą

codziennie. Chyba że leci nagle trzeci, to będzie gorzej w tym całym sam z mamą wołam, mamo, lecz gdy sam jestem, to jestem zuch. Nie trzeba myśleć o przeszkodzie, jest trudny tylko pierwszy krok. A potem pójdzie jak po lodzie, to na kroku taki leki skok. Już się nie boję być we dwoje, opuścił nagle mnie mój lęk. Opuścił mnie, chyba że wleci nagle trzeci. Będzie gorzej w tym cały jest, gorzej w tym cały jest, gorzej w tym cały jest sęk. Bo ja się boję być we dwoje. To jest Foxtrot z operetki Przygoda w Grand Hotelu z teatru Wielka Rewia z roku 1935. To nagranie, co prawda, powstało później, dużo później, bo pochodzi z płyty wydanej 5 lat temu, płyty Voice Bandu, w którym to obok tej formacji wystąpiła Anita Lipnicka. Docierają do mnie wiadomości, że Voice Band przygotowuje coś nowego, też w stylu dwudziestolecia międzywojennego, piosenki stylizowane na tamte czasy, a może nawet piosenki z tamtych czasów. Czekamy z niecierpliwością i z przyjemnością. Będę je Państwu w tej audycji również przedstawiał, ale to tyle straszenia w audycji Powtorek z Rozrywki, tyle potworka z Rozrywki w Powtorku z Rozrywki. Oj, będą wariacje na temat tego tytułu. Teraz będziemy już łagodzić, będziemy przechodzić w stronę tematów przyjemniejszych, sympatyczniejszych, milszych, takich właśnie troszeczkę już układających nawet do snu. Teraz kobieta w roli głównej w naszej powtorkowej audycji. Zresztą ta kobieta pojawiła się już w utworze Bo ja się boję być we dwoje. Właściwie to było o takim strachu, sam na sam z damą wołam mamo, lecz gdy sam jestem, to jestem zuch. My się zajmiemy, proszę Państwa, taką kwestią, która często jest rozważana w różnych dyskusjach, nawet zahaczających o filozofię. Czy możliwa jest przyjaźń damsko-męska? Ten wątek pojawia się czasami w różnych poważnych rozmowach, a my się zastanówmy nad tym, czy możliwa jest przyjaźń damsko-damska. No i na ten temat te utwory, które teraz Państwo usłyszą. Najpierw Katarzyna Groniec, potem Katarzyna Pakosińska, a jeszcze później pojawi się piosenka, która wprowadzi naszego wieczornego, późnowieczornego gościa. Kiedy przyjaciółka spotka przyjaciółkę, idą po zakupy, kosmetyki, ciuchy, sklep, galeria, butik. Nie ma większej frajdy niż po sklepach rajdy. Mówi przyjaciółka swojej przyjaciółce, moja przyjaciółko, najlepsza przyjaciółko, wrześniczna przyjaciółko. Zaufaj przyjaciółko, nie zdradzaj przyjaciółko. Kiedy przyjaciółka spotka przyjaciółkę, czułe mówią słowa, jesteś wyjątkowa, moja droga, droga przyjaciółko. Co moja najlepsza przyjaciółka na to? A wiesz co, gdybym nie miała ciebie, nie? A razem jest nam tak dobrze. No, cudownie, wprost nie do wiary, że jest nam dobrze razem, nie? No, jest to jeszcze jedna osoba, z którą jest mi tak dobrze. Z moim słodkim chłopcem. Tak, z tym chłopcem. Chłopiec ten bez dwóch zdań ma swój wdzięk, szyk i czar, dobrze zna słodki drań, sposób na serca pań. Ale jak to bywa, wpadł we własną sieć, a więc go rzuciła i z przyjaciółką jest. A wiesz co, ten twój chłopiec jest normalnie trochę natrętny. No coś ty, no mówię ci naprawdę. O! A co się stało? O! Robi takie rzeczy! Ale to mi się to nie podoba! Chodź, pocałujemy się na zgodę. Zgoda. ale jak to bywa, wpadł we własną sieć, a więc go rzuciła i z przyjaciółką jest. Kiedy przyjaciółka spotka przyjaciółkę, czułe mówią słowa, jesteś wyjątkowa, moja droga, droga przyjaciółko. Halo? Cześć, Alina! Cześć, jak fajnie, że dzwonisz. Tak, mam dzisiaj urodziny. Miło mi, że pamiętałaś. Ach, tak. Co roku tego dnia szczepisz psy. Wiesz, że mojego męża pies pogryzł? Mhm. Uczył go aportować i poplątały mu się komendy. Bierz go i do mnie. Żartujesz, Alinka. W łóżku to on się zachowuje jak na grobek Kazimierza Wielkiego. Tak leży jak kamień, ręce se złoży jak do grobu i śpi. A, tylko po kalesonach można poznać, że to nie król. Alinka, niech on się zresztą nie rusza. Niech on się lepiej nie rusza, taki kloc. No cała rodzina taka sama, no. Brat identyko. Ja im dawno mówiłam, oni powinni się wszyscy spakować i wyjechać nad morze i tam wynająć się jako żywy falochron. Rozbijaliby fale za pieniądze. No. Do czegoś by się przydali, nie? Nie, słuchaj, a czy wiesz, poszedł z chłopakami grać w piłkę. Wrócił, zgadnij, co miał złamane. Nogę, palec i nos. Dostał akurat piłką, jak dłubał w nosie. Nie, spokojnie, możemy gadać. Nie ma go. Nie ma go. Poleciał po teściową na dworzec. Co u mnie? Prawo jazdy zrobiłam. O, jakoś tam się udało. No, nawet sobie zrobiłam wycieczkę pierwszą. Aha, wzięłam sobie samochód, pojechałam. Zielone przyspieszyłam, żółte jeszcze bardziej przyspieszyłam. Na czerwonym przyleciałam, dopiero niebieskie mrygające mi zatrzymało. Nie, no zapłaciłam. Zapłaciłam mandat. Mhm. Nie, no do ręki nie chcieli, widać, jacyś przebierańcy. O nie, o pracę mnie nie pytaj, nie. Raczej nie awansuję. Chociaż powiem ci, Alinka, że przeszłam z dyrektorem na ty. Mhm, powiedziałam do niego, ty głupku. Jak to co on? On też przyszedł, nawet wielokrotnie. Nie, u znajomych nie wiem, no. Iza jest w ciąży, mhm. Siedzi teraz w domu, zastanawia się z kim. Ale wcześniej się nie zastanawiała, to teraz musi. Krzysiek studia skończył. Mhm, na drugim roku, ale zawsze. Trochę szkoda chłopaka, szkoda go, naprawdę go szkoda. No. Do tej pory nie pił, teraz biorą go do wojska i wiesz, jak to się skończy. No. A wiesz, że Tomek miał wypadek po pijanemu? Mhm. No jechał szybko. Alinka, jak miał się nie spieszyć, a go 19 myszy odprawiał? I tak miał kupę szczęścia, bo wpadł w poślizg, wleciał do stawu i całe szczęście poduszka powietrzna mu się otworzyła, to się jej chwycił, wypłynął, ale tylko się jej chwycił, to zasnął i taka to robota. Alinka, nie wiem, ja go naprawdę nie rozumiem. Przecież wszystko, co chciał, to mu ludzie na tacy przynosili. Ale numer! A tego Radka pamiętasz? Och, jaki koleś! Radnym został. Nie, na głosowanie przegrał, ale wygrał liczenie głosów. Nie, no normalnie. Ty lepiej powiedz, co u ciebie, tak gadam, co u ciebie. Wow, nowy facet. Kto? Konserwator. Czego? Ogórków przetwórni. No tak. Słuchaj, Alinka, ja muszę powoli kończyć już. Tak, wiesz, ta teściowa przyjeżdża. No mówię ci, od rana czułam, że zbliża się nieszczęście, bo całą noc psy były. Nie, no parę rzeczy jeszcze muszę zrobić dla tej teściowej, oczywiście, tak. No, na przykład tam natrę papier toaletowy pieprzem jakiś tam. Jeszcze wymyślę, nie? No, teraz ja do ciebie zadzwonię, obiecuję, no. Zadzwoń na twoje urodziny. No, pamiętam, 17 lipca. No, oczywiście, że pamiętam, 17 lipca. No, cześć, pa. No, oczywiście, że pamiętam. Przecież zawsze tego dnia odpluskwiam mieszkanie. Tak umiałabym, powiewną być niby dym, królewną być, złote kwiatki rwać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być i na wyspach bananowych dyrdy małe śnić. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie, nie, nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady. To zbyt opłakany stan. Chcę swój szyk jak dama mieć, jak dama mieć, jak dama mieć. I jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości mleć. Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdeloty. Nie, mnie nie zrozumie pan. To nie mój styl z musztardówki pić i z panem na wiarę żyć. Wolałabym na stokrotkach spać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być i na wyspach bananowych bananówkę pić. Nie mam serca do pilności, do piękności, do świetności. To zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu. Nie mnie nie zrozumie pan. Damą być accessible, accessible, accessible. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są? Skocha się gdzieś, poszły w siną dal. Odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu. Nie mnie nie zrozumie pan. Damą być accessible, accessible, accessible. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są? Skocha się gdzieś, poszły w siną dal. Odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. I tak sobie zakładamy, proszę Państwa, że w tych audycjach, w audycjach powtorek z rozrywki, będą się pojawiali późnowieczorni goście. Jest taki późnowieczorny gość, Krzysztof Rzesławski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam dobry wieczór. Słuchaczy. Ja mam ochotę przy okazji tej piosenki sprawdzić pewną rzecz, bo uważam, że piosenki, które powstały już dosyć dawno, teksty tych piosenek powstały dosyć dawno, czasami wymagają jakiegoś drobnego uzupełnienia słownika. I chciałem cię zapytać, czy ty kiedyś piłeś z musztardówki? Zdaje się, że to było dawno. Ale masz takie doświadczenie w życiu. W końcu byłem harcerzem. Oczywiście mówimy o piciu oranżady z musztardówki na przykład, ale już trzeba taki słownik wprowadzać, bo podejrzewam, że jest pokolenie naszych słuchaczy, którzy mogą... Na pewno nie wiedzą. Na pewno nie wiedzą, co to jest picie z musztardówki. Tym bardziej, że musztarda jest w różnych... kształtem dziwnych teraz. Teraz to jest w takich pojemnikach, opakowanie, że się z tego pić nie da. No właśnie, plastikach. Oranżady, jeszcze raz tak Państwu przypominamy. No ale nie spotkaliśmy się tutaj w sprawie musztardówki, tylko w sprawie tych piosenek. Jak Państwo się zorientowali, słuchając głosu naszego późnowieczornego gościa, to nie Krzysztof śpiewał, ale powiedzmy, że ta płyta, którą ja mam przed sobą i której sobie dziś wieczorem słuchamy, to jest twój pomysł, twoje dzieło. Tak, to jest moje dzieło, z którym noszę się już, powiedzmy, że 2 lata. Większość piosenek na płycie Osiecka Jazzowo zaśpiewała Natalia Lubrano, wrocławska wokalistka, którą znam już jakiś czas, bo znamy się dość długo. Poznałem ją, kiedy była wschodzącą młodą dziewczyną, zaczynającą swoją przygodę z muzyką. Wtedy graliśmy jakieś covery bluesa i tak dalej. po czym Natalia poszła swoją drogą. Ta przerwa trwała ileś tam lat, pewnie z 10. No i przy okazji tego pomysłu tak się złożyło, że widocznie tak miało być. Spotkaliśmy się i zaowocowało tą ale właśnie płytą. To ty Natalię zaprosiłeś do tej płyty? Ja Natalię zaprosiłem, tak. To są, proszę państwa, piosenki Agnieszki Osieckiej, teksty Agnieszki Osieckiej, kilku kompozytorów, Jacka Mikuły, Seweryna Krajewskiego, Katarzyny Gertner, Andrzeja Kurylewicza, Jarosława Abramowa, Andrzeja Zielińskiego, w jazzowych aranżacjach. Wszystko to są twoje autorskie aranżacje, tak? Tak, to są moje aranżacje. Powiem tak, że może to nazwa, sama nazwa Osiecka jazzowo, może to jest zbyt duże to jazzowo, ale coś koło tego. Miałem do tego jak gdyby respekt pewien, gdyż no, szanuję tradycję i rzadko biorę się za coś, co jest często pomnikiem muzycznym, za duże słowo może, ale po nagraniu pierwszych dwóch utworów z Natalią byłem już przekonany, że to jest to i fajnie one. Ja powiem ci szczerze, że kiedy dostałem tę płytę, to troszeczkę się przestraszyłem, ponieważ no, piosenki Agnieszki Osieckiej są zagrane na 1560 sposobów. Tak. I zastanawiałem się, co może być takiego w tym 1561 sposobie, że warto posłuchać tej płyty. Ale no, to państwo sami sobie będą teraz oceniali. Mamy późny wtorkowy wieczór, no to też jest taka pora na przykład jedną z kołysanek autorstwa Agnieszki Osieckiej w tym właśnie wydaniu, w tej właśnie wersji, a my do rozmowy za chwilę wrócimy. Thank you. kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak muszelka, którą los zesłał nam. Kołysanka dla okruszka z muzyką Seweryna Krajewskiego. Krzysztof Rzesławski jest naszym gościem dzisiaj. Krzysztof wymyślił, opracował, przygotował, nagrał tę płytę Osiecka Jazzowo. Śpiewa Natalia Lubrano. Nie tylko, zresztą jeszcze wspomnimy o tym, kto jeszcze się na tej płycie pojawia, ale ja chciałbym wrócić do... No, chciałbym cię znowu zapytać o jeden fragment tekstu. Czy nosisz spodnie na szelkach? Bo już maleńki jeszcze... jak muszelka nie jesteś. Nie. Nosiłem w dzieciństwie. A, czyli ty miałeś to odwrotnie, że najpierw miałeś spodnie na szelki. Szelki wracają do łask, modne są. Być może. Zakupię. Wróćmy do tej rozmowy o tym, dlaczego się śpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej. Powiedziałeś, że masz szacunek dla tych piosenek, uważasz je za swego rodzaju pomnik. Pewnie jest strach przed nagraniem kolejnej wersji tych piosenek. A co jednak powoduje, że się ten strach pokonuje i nagrywa się te piosenki? Po prostu są, same w sobie są piękne. I tyle można w skrócie powiedzieć. Tak naprawdę pomysł w ogóle i moje spotkanie z Agnieszką Osiecką pojawiło się w miejscu, gdzie na stałe pracuję. Jest to 17 LO we Wrocławiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie jestem szefem muzycznego festiwalu zatytułowanego Bardzo Wielka Woda. Co roku na przełomie marca i kwietnia taki festiwal się odbywa. Zresztą chętnie zachęcę młodych ludzi, którzy chcieliby być może wziąć udział w takim konkursie i festiwalu. To zapraszam, można się zgłaszać. Tam narodził się, po prostu bardzo często obcowałem z tymi piosenkami i po prostu przez wiele lat narodziło się to we mnie. A to jest festiwal skierowany do licealistów? Tak, właśnie, to jest, tak. Do młodych ludzi. I oni śpiewają te piosenki Agnieszki Osieckiej? Śpiewają i można powiedzieć, wbrew temu, co się dzieje dookoła, młodzi ludzie właśnie bardzo chętnie sięgają po twórczość Agnieszki Osieckiej. No tak, ale większość piosenek Agnieszki Osieckiej to są piosenki pisane z punktu widzenia dorosłej kobiety. I jak... Ale że młodzi ludzie chcą być bardzo dorośli. Aha. Dużo dziewcząt, zwłaszcza w młodym wieku, śpiewa bardzo dojrzałe piosenki. Dobranoc panowie, rozmowa poety z komornikiem i inne. A potem może po jakimś czasie przychodzi druga refleksja i drugie zrozumienie tego tekstu. Być może. No właśnie, bo ja kiedy spojrzałem na tytuł waszej płyty Osiecka Jazzowo, pomyślałem sobie, że tu kolejny niepokój się pojawia. Że jak się mówi o czymś, że jest coś jazzowe, to jednak zwraca się uwagę głównie na stronę muzyczną. A w przypadku piosenek Agnieszki Osieckiej nie można nie zwracać uwagi na tekst. Ten tekst jest bardzo ważny. I nie chciałem tego zepsuć jakimiś zbyt górnolotnymi aranżacjami. To jest podane tak, mam nadzieję, że smacznie. To już publiczność oceni. Ale na pewno najważniejszą kwestią tutaj jest tekst. Podejrzewam, że bardzo ci pomogło w tym, żeby tę wrażliwość na tekst tutaj zachować w tych nagraniach. To, co robisz poza wydawaniem płyt z piosenkami Agnieszki Osieckiej, czyli twoja praca w wolnej grupie Bukowina. No tak, bo ja właśnie balansuję między krainą łagodności a jazzem. No, gdzie tekst jest najważniejszy, prawda? No to kraina łagodności, to państwo wiedzą, co to jest za sfera i chociażby jutrzejsza audycja, która o tej porze będzie na antenie, przybliża państwu ten świat. A powiedz troszeczkę o tych swoich jazzowych korzeniach, bo jak rozumiem, to jest środowisko wrocławskie. Oczywiście. Ta płyta to jest jazzowe środowisko wrocławskie. Tak. Przede wszystkim powiem, że grają fantastyczni muzycy, moi koledzy, tacy jak Łukasz Perek, pianista, Wojtek Bergander, Michał Lasota, Jarek Korzonek, Dominik Gawroński na trąbce, tak. Ja gram na gitarach. Powiem też o gościach, że na płycie śpiewają goście, czyli Iwona Laurent, dziewczyna, która też pomiędzy Warszawą a Wrocławiem przemieszcza się śpiewając. Niegdyś zresztą wygrała Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Śpiewa młoda, bardzo dobrze zapowiadająca się jedną piosenkę Karolina Łopuch. No i jedną piosenkę śpiewa moja żona. O, proszę. Czyli rodzinne kontakty rodzinne. Też wykorzystuje. Córka też w jednej śpiewa, chórki. Czy to jest wybór tych 13 piosenek? To jest jakiś konieczny skrót? Czy ty wiedziałeś od samego początku, że to będzie, że to są najważniejsze piosenki Agnieszki Osieckiej, które ty musisz nagrać? Na początku miało być utworów 14. Myślę, że wybór był po prostu przemyślany i tylko nie chciałem ani nic więcej, ani nic mniej. Po prostu uważam, że te piosenki do naszego brzmienia, do tego, co dziewczyny lubią śpiewać, w tym się odnajdą i na razie póki co nie chciałem ani kroku więcej. No dobrze, płyta jest, a co poza płytą może się wydarzyć? Czy wy gdzieś gracie? Tak, tak. Będzie można nas usłyszeć na pewno w Polsce. Mogę już nawet, zdaje się, że 19 marca mogę zaprosić na taki wrocławski koncert do klubu Vertigo. I gdzieś was można odnaleźć w wirtualnej przestrzeni? Oczywiście. Wystarczy poklikać i coś tam będzie. Co trzeba napisać? Osiecka jazzowa? Jazzowo, po prostu. No to jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Państwo sobie sami wyrabiają opinie na temat tego materiału. Słuchając, jeszcze jedna piosenka na zakończenie naszego programu pojawi się. Powiedziałeś tutaj o Iwonie Lorantz, której piosenki uwielbiam. Uwielbiam jej śpiewanie, ale zazwyczaj, kiedy koło 13 pojawiam się na antenie, to nie ma za bardzo czasu, żeby takie wieczorne śpiewanie o 13. Klimat pewien, tak. A tutaj, proszę bardzo, świetna okazja. Zatem Iwona Lorantz na zakończenie naszego spotkania jeszcze zaśpiewa. Od razu powiedzmy może, że mamy dla państwa kilka płyt w upominku. Mamy 4 płyty świeżutkie, przywiezione z Wrocławia. I one trafią do państwa. Proszę w tej sprawie napisać do nas. Po raz pierwszy podaję ten adres e-mailowy powtorek@polskieradio.pl. powtorek@polskieradio.pl. Proszę w tej sprawie napisać i ktoś od nas otrzyma w upominku tę płytę. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. I powodzenia w graniu Osieckiej jazzowo. Zaraz ta piosenka w wykonaniu Iwony Lorantz na naszej antenie się pojawi, ale jeszcze wcześniej chciałbym państwa zaprosić na coś, co będzie stałym elementem tych naszych wtorkowych wieczornych spotkań. Otóż będziemy zaglądać do naszego rozrywkowego archiwum i przez jakiś czas będziemy sobie przypominać słuchowiskową twórczość Marii Czubaszek. Zaczniemy, proszę państwa, od nowych przygód Holmesa, które Maria Czubaszek spisywała dla ilustrowanego magazynu Autorów. Ten odcinek pojawił się premierowo 21 czerwca 1974 roku w 13 wydaniu ilustrowanego magazynu Autorów. Świetna obsada aktorska, Anita Dymszówna, Mieczysław Pawlikowski i Marek Walczewski. W ten sposób wieczorami we wtorki będziemy sobie Marię Czubaszek przypominać. Zapraszam państwa do wysłuchania. No i kolejny powtórek z rozrywki za tydzień, kilka minut po 23. Proszę też pamiętać o naszych audycjach po 13 od poniedziałku do czwartku i w piątki o 13 premierowe wydanie Akademii Rozrywki. A tymczasem dziękujemy państwu miłej, spokojnej nocy. Natalia Grzeszczyk, Ewa Redel i Artur Andrus. Holmesie, co robisz? Buczę. Wiesz, że nie znoszę bezczynności. Dawno już nie miałem żadnej sprawy godnej mego geniuszu. No a schwytanie dwunogiego dusiciela grzybów z Manchester? To była dziecinna igraszka. Ćwiczenie dla początkujących detektywów. Marzę, przyjacielu... Dedukuję, że ktoś chce nam złożyć wizytę. No boję się, że będziesz wreszcie miał tę wymarzoną sprawę godną twego geniuszu. Oby! Dzień dobry, pan Holmes? Nie, jego przyjaciel, doktor Ewa. To znaczy doktor Watson. Naprawdę? Zupełnie pan niepodobny. Do siebie? Nie, do doktor Ewy. Zupełnie. Ale czy zastałam pana Holmesa? Miała pani to szczęście. O. Czym mogę służyć? Moje nazwisko powie panu wszystko. Jestem Nancy Green. Nancy Green, jasne. Tydzień temu zamordowana w tajemniczych okolicznościach we własnej willi. Jesteś idiotą, Watsonie. Z twoją pamięcią jest coraz gorzej. Pani Gorin nie została zamordowana we własnej willi, tylko w domu swego kuzyna, lorda Saper. Nieprawdaż, Miss Grain? Prawdaż, ale nie zupełnie. To znaczy, rzeczywiście lord Saper jest moim kuzynem i ma dom, ale nie ja zostałam w nim zamordowana. Tylko lord. Teraz przypomniałem sobie. Ale źle. W ogóle nikt nie został zamordowany. Natomiast mój kuzyn, lord Sam Saper, został okradziony. Miał unikalną kolekcję pająków. Żywych? Nie, brylantowych. To bezcenna kolekcja. Mój kuzyn jest zrozpaczony. Powiedział, że jeśli pająki się nie odnajdą, to popełni samobójstwo. Może pani być pewna, Miss Green, że odnajdę tę kolekcję. Nawet z narażeniem życia własnego przyjaciela. Proszę teraz opowiedzieć, jak doszło do tej kradzieży. Ostatni raz sam widział swoje pająki wczoraj w południe. Wszystkie były? Tak, zawsze sprawdzał. Były wszystkie. 4698. Po przeliczeniu pająków pojechał na przejażdżkę konną. Na koniu zresztą. Wrócił do domu około 2:00. Z koniem? Nie. Poniósł go do stajni. Koń? Nie, lord konia. To znaczy, chyba odwrotnie. Już nie pamiętam. W każdym razie do domu lord Saper wszedł bez konia. Ciekawe. Tak. A czy kolekcja jeszcze była? Nie. Drzwi do sejfu, w którym kuzyn ją trzymał, były otwarte, a sejf był pusty. Dedukuję, że kolekcję skradziono. Między godziną 12 a 14. Na Boga, Holmesie. Jak na to wpadłeś? Drogą dedukcji, mój drogi. Skoro w południe jeszcze była, a w 2 godziny później już jej nie było, mogła zostać skradziona tylko między 12 a 14. Pan jest rzeczywiście... Genialny, ja wiem. Tak. Nie wiem natomiast jeszcze jednego. Kto i dlaczego skradł 4698 pająków lorda Saper? Może ukradł je złodziej? Niewykluczone. A dlaczego ukradł? Może chciał mieć tę kolekcję. Niewykluczone. Watsonie, mój sakwojarz, parasol i samolot. Lecimy. Teraz porozmawiamy z lordem Saper. Tylko pamiętaj, Watsonie, nic nie mów, bo wszystko popsujesz. Nabieram whisky w usta. A ja poproszę trochę wody. Chciałabym się po podróży wykąpać. Daj pani wannę, przyjacielu. I w takim razie zostańcie tutaj. Sam porozmawiam z lordem Samem Saper. Zaraz wracam. Czy życzy pani sobie również prysznic? No, jeśli nie sprawi to kłopotu. Żadnego. Kiedyś nosiłem ze sobą tylko wannę, ale tak. Sherlock woli po podróży prysznic. A czego się nie robi dla przyjaciela? A skąd pański przyjaciel ma samolot? A to odrzutowiec. Z odrzutu. Kupił za pół ceny, bo w czasie transportu połowa odrzutowca odpadła. Na 3 osoby to i połowa za dużo. No, poza tym dobre powietrze, bo przewiew. Jak pan myśli? Odzyska Holmes te pająki? Żywe czy martwe, ale na pewno. O, już idzie. Z Samem. Rzeczywiście, sam Sherlock Holmes i sam Saper. Panowie się poznają. Doktor Watson, lord Saper. I co sam? I co, odzyskasz swoją kolekcję? Jest nadzieja. To nie nadzieja, to pewność. Zaraz polecimy do dżentelmena, który ją sobie przywłaszczył. O Boga, Holmesie, wiesz już, kim jestem dżentelmen? Wiedziałem od początku. Ten dżentelmen jest złodziejem, niewykluczone, że włamywaczem. I zna pan już jego nazwisko? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że kiedy złożymy mu wizytę, zdradzi nam je. No, jeśli jest prawdziwym dżentelmenem, będzie musiał się przedstawić. Na to liczę. Lord Saper pojedzie z nami, żeby zidentyfikować swoją kolekcję. O, jest, poznam ją natychmiast. Jeden z pająków ma wyrwaną nóżkę. A ile jest pająków? Proszę się zastanowić. To bardzo istotne. Kolekcja liczy 4699 pająków. Ach, mówiłeś sam, że 4698. Rzeczywiście, 4698. Pomyliłem się. Na Boga. Lord Saper rozerwany. Saper myli się w życiu tylko raz. Niestety. Wyglądają legendy spod pierzyn. Już noc, już noc. Możesz zamknąć swój dzienny teatrzyk. Nikt na ciebie nie patrzy, nie patrzy. Już noc, już noc, już noc. Dobranoc, panowie, dobranoc. Obrączki na szczęście pchły na noc. Dobranoc, dobranoc, panowie. Ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Dobranoc, panowie, dobranoc. Obrączki na szczęście pchły na noc. Dobranoc, dobranoc, panowie. Ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Do pudełka powkładaj żołnierzy. Przestań szarpać nerwowo kołnierzyk. Już noc, już noc, już noc. Helikopter swój wstaw do garażu. Zdrowej ręki już dziś nie bandażu. Udawanie się zacznie od jutra, a na razie odpłyńmy na kutrach. W tę noc, w tę noc. Jutro znowu się tobą zachwycę, zbudzisz we mnie kochankę i lwicę. A dziś, a dziś.